niesie kwiaty na wolne drogi. Czerwone róże na czerwone czołgi. Czerwone róże na czerwone czołgi. Czerwone róże na czerwone czołgi. Na czerwone samoloty. Czerwone obłoki na czerwone samoloty. Czerwone obłoki na czerwone samoloty. Pożar wielki. Czerwone anioły na czerwone sukienki. Czerwone anioły na czerwone sukienki. Czerwone anioły na czerwone sukienki. I grzeszne rozkosze. Czerwone noże na czerwone warkocze.